पायलिया हो हो हो हो पायलिया हो हो हो हो बन जाऊं इन गोरे गोरे पैरों की रंगत चुराऊं। पास बुलाए और अब्बा